بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وكيف نسيك وترشريني mwezi wa Safar mwaka 1439, katika darsa ya sharh sunna al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala, bi sharh fadilati al-Sheikh al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullah. Tuendelea قول الإمام البربهاري رحمه الله، قال: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمان عثمان، وهكذا في زمن عثمان، فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. اللهم اجعلنا منهم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: قوله هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان. في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين مندسين بين الناس كالقدرية وغيرهم. وكاتب حيوم صحابة يرحمك الله، hayo masahaba na tabi'in walikuwa wanaukhalifu ahli sunnati wal jamaa, wamejificha na kujiingiza baina ya watu bila ya kudhihirisha itikadi zao, kama qadariya na wengineo. وذلك لقوة الإسلام وقوة المسلمين. نوني وسبب ينقوف وإسلام ولكونا نقوف نو إسلام ولكونا نقوف نهيذ نفوي ليفيو كلا وكات وتكوت واتو باطل كتك حالي عزة يواتو وسنة وجفيتش، لكن كفيك وكاتك هو kuna udhaifu fulani umepatikana kwa watu wa haki, pale ndio utawakuta watu wa batili wakidhihirisha batili yao. Na wangapi, wangapi ambao walijificha na kujihifadhi wasijulikane kuwa ni katika watu wa bid'a, walipoona nguvu za ahli sunna. Na ahli sunna walipopata نوع ما من الضعف وكذهريشا كواواني كتكواتو وبدا وينجسا، إلى أن دس اليهود رجلا يهوديا من اليمن يقال له ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي. Mpaka ikafikia wakati Mayahudi wakaingiza mmoja katika wao Yahudi kutoka Yemen anayejulikana kama Ibn Sauda, Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Huyu bwana alisilimu nifaqan, kwa kudhihirisha Uislamu na kuficha kufru. Fajaa ila al-Madinati wa adhhara al-Islam fi khilafati Uthman radiyallahu anhu. Akaja mpaka Madina akadhihirisha Uislamu وقت وخلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وجعل يصب عثمان في المجالس akaanza kumtusi Uthman katika mikao ya watu. Liannahu da'a al-islam khud'atan, kwa sababu ameudai uislamu kwa kuhadaa watu tu. Thumma akhadha yanfuthu sumumahu fil majalis wa yahdhuruhu as-sufaha, kisha akaanza kutupa sumu zake katika mikao ya watu, na wajinga masafihi wapumbavu walikuwa wakihudhuria wakimsikiliza. Wal awghadu wal juhal, watu wajinga wajinga, mambumbumbu wasiojielewa. Na hawa wamo tu, wengi pia wamo tu. Waweza kumwona kijana wa kisalafi lakini hajielewi kabisa, mara hudhuria kwenye mihadhara ya huyu, mara hudhuria kwenye mihadhara wa yule. Yeyuenda tu yumo yumo tu, mjinga mjinga, haelewi manhaji kabisa, mara yuko huku mara yuko huku. Akiambiwa mbona wafanya hivi, ah, sinachukua haki bwana. Sasa wewe mwenyewe hiyo haki ujeijua? Ikiwa umejua hiyo haki, usingeenda kwa watu wa bid'a ukakaa ukasikiliza. Na siku zote watu wajinga wajinga ndio kupitia kwao matatizo hupatikana. Tizama hawa masafihi waenda kumsikiliza huyu bwana ambaye ni Myahudi amesilimu, hata ana, tuseme kwa mfano msilimu kikweli, hana umri mrefu katika Uislamu kuufahamu Uislamu mpaka akae azungumze, watu wakae chini wamsikilize. Lakini wewe tizama, na watu wa batil waweza wakamkuza yule mtu wao wa batil akaonekana hakuna kama yeye. Kama kwa mfano ukamwona bebwa na mahelikopta apelekwa huku akipelekwa kule, apelekwa huku, mwana mtu bwana helikopta ni mchezo wewe? Si mchezo. Wa bebwa na wewe jisufi la kutupwa pipani halina maana kabisa. Lakini wa namna hiyo ndio wanavyofanya. Na watu utaona, lakini uzuri ni wafuasi ni watu wa marungi marungi, watu wa nini basi, ndio wafuasi. Utaelewa kuwa ni watu hawajielewi, masakini, watu wa siasa na kadha. Wallahu almusta'an, sallallahu alafiyatu wassalam. Qala wa ba'du an-nas aw kathirun min an-nas yahwawna as-sabba wal-qila wal-qal, wengi katika watu hupenda kusikia yale maneno ya matusi dhidi ya viongozi, na qila wa qala, yasemekana, msikia bwana amfanya hivi yule, msikia bwana mimi pia natoa dukuduku langu mimi. Kila mmoja azungumza yake, watu wapenda kusikiliza mbwana. Fajtama'u alayhi, jamaa wakakusanyika kwa, walamma futina lahu wa turida min almadina dhahaba ila misra, alipotambulika huyu bwana akafukuzwa Madina akakimbilia Misri. Wawajada qaryatan fi Misra mashhuratan bishiqaqi fanghamasa fiha, akapata kijiji kule Misri chajulikana katika uasi, akajiingiza na wao. Wanashara sumumahu fiha, akaanza kueneza sumu zake huko. Wasabba Uthman, akaanza kumtusi Khalifa Uthman radhiyallahu anhu arda. Thumma fi nihayati takawana minhum isabatun ma'aha silahun wa quwwa, kisha baada ya kupata pata wafuasi akaunda kikosi kina silaha na nguvu. Tizama alivyoanza, anaanza na nini? Na maneno tu, mwisho ambeba silaha. Fajau ila Uthman radhiyallahu anhu ya'taridhuna alayhi, wakaja mpaka Madina kwa Uthman radhiyallahu anhu, kasimama kuleta upinzani dhidi ya Uthman radhiyallahu anhu arda. Wa yukhatti'unahu, wamkosoa. Fa Uthman radhiyallahu anhu ajabahum wa dahadha shubahahum, Uthman radhiyallahu anhu akawajibu na akazivunja vunja shubaha zao zote. ثم رجعوا ولمبانا وكرقيا ثم تلاوموا في الطريق وقالوا ما عملنا شيئا كشان جياني كولي وكانزا كولي وميانا وكسما جماني تو يفاني رلوتسيس تمكويندا كولي تردي ذي باتوبو وان. ثم رجعوا إلى عثمان رضي الله عنه وحاصروه في بيته وكرقيك وعثمان وكمزنقوك كتك نمباك. والصحابة أرادوا أن يدافعوا عن الخليفة ولكن عثمان رضي الله عنه نهى عن ذلك خشية الفتنة. الصحابة وكتاككم مهامي نكم تتيع عثمان رضي الله عنه بين ديو خليفة واو عثمان رضي الله عنه أكا وكتازا أكي تليه سجي كتكي فتنة وخشية سفك الدماء نكوغبيع سيئ كمجيك دام. نهاهم عن ذلك على أمل أن المسألة فيها محاورة ومراجعة. أم يكتاز عثمان رضي الله عنه كيجوا كوا كنا مترجيو كوا مسألة هايا تكيزن قمزنا واو تتويليو وتوندوكا وفجانا يريد أن يقنعهم أتاك كوا كنايشا كوا دليل ووندوكي. لكنهم لما رأوا أنهم لم يدركوا شيئا بالحجة قفزوا عليه بالليل والناس نيام وقتلوه رضي الله عنه شهيد الدار. هاو مبانا ولبونا هوانا هوجا نها ويزك سمامك حجة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وسيكم موجا واتوكي وملالا وكروكا كتك نيومبا عثمان رضي الله عنه wakamua kampiga kwa mapanga wakammaliza. Lama raau anna shubuhatihim dahidhatun wala qabula laha, walivyona kuwa shubuha zao zote zimeanguka, kuna chochote kilichosimama na kuwa hazikubaliki, wakaenda kumua. Intahazu alfursata fi ghaflatin wa aghlabu an-nas fi alhajji والناس في المدينة كانوا نائمين وآمنين. وليشكوا هي فرصة وكتوات وكتك غفلة هواجوي وين كتك وات وكتولي ولكو حج نوتوا المدينة ولكو ملالة نأماني. على أن المسألة فيها محاورة ومراجعة كوا مسألة واجب تزوم زنواكنا محاورة تزممزنا واو تيلوانا وتوندوكا. قفزوا عليه في الليل قبحهم الله في بيته وقتلوه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه وهو يتلو القرآن ومعه مصحف حتى سال دمه على المصحف رضي الله عنه. وكروك وسيكم قبحهم الله وكينجيان لن ينبياك وكموا شهيدي كفريك شهيد رضي الله عنه hali ya kuwa yuwasoma Qur'an mpaka damu ikamwagika katika ule msaafu aliyokuwa akisoma radiyallahu anhu arda. Fa hina idhin hadathat alfitna, baada ya kuwa kwa Uthman ndio fitna zikaanza kumiminika. Wadaa hadha alkhabith anna alkhilafata li'ali وأنها ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان وإنما هي لعلي وأن علي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم كشع كدايه يخبيفي كو خلافة لكوني علي سي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان كو علي ليو علي كو أمتوب صلى الله عليه وسلم بعد ياك. وأن هؤلاء ظلموا الخلافة لعثمان ظلموا الخلافة واخذوها اغتصابا من علي نكوا ها وليوبتا wote walidhulumu katika utawala wao wakachukua kwa nguvu ile utawala kumdhulumu علي. والعجيب ان علي رضي الله عنه ما ادعى هذا. لا عجب ان يكون علي mwenyewe رضي الله عنه kuanzia mwanzo wa khilafa Abu Bakar mpaka khilafa Uthman hajadai maneno haya, hajasema hata siku moja maneno haya, wala talaba bil khilafa ولا قوتك هو خليفه ولا قال انا حق بها ولا قسم كو ميمي ndio na haki zaidi ya kupata huo khalifa. بل كان مبايعا وسامعا ومطيعا لاخوانه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا bali alikuwa ni mwenye kutoa bai'a na kusikiliza na kuwatii ndugu zake makhalifa waongofu radhiyallahu anhum jami'an. Inda dhalika hasalat alfitnatu baina almuslimina wa hasala alqitalu baina almuslimina bisababi hadha alkhabith alladhi ndassa fi sufufi almuslimin. Hapo ndipo katokea fitna baina waislamu, katokea vita baina waislamu kwa sababu ya huyu mtu mmoja khabithi ambaye ameingia katika safu za waislamu. Ikiwa aweza kuingia mtu ukasababisha fujo baina ya masahaba wakati ule, mimbabi aula leo kupatikana watu kama hawa. Ndio ahlu sunnati salafiyin watakikana wawe makini kabisa, wasije wakaingiliwa katikati yao na watu wanaodai kuwa katika sunna ya kuwa ni watu wanaotaka kusababisha fitna baina yao. Wako kina Ibn Sauda, ikiwa likuwepo wakati ule, basi hata leo waweza kuwa wengi sana. Sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Walakin Allah khayyaba dhannahu, ili dhanna yake Allah subhanahu wa ta'ala kaifanyi ambudie patupu akupata kila anachokihitaji. Sahihun annahu hasala ala almuslimina mihnatun qutila minhum man qutila lakinnahu ma amila shay'an bil islam. الإسلام ولله الحمد بقي عزيزا وقائما ولم ينل منه شيئا. نقولي إلي تكيا بين وإسلام متحاني ولواء ولواء لكن يهكو فاني جوشوتك وإسلام إسلام ولله الحمد والمنة ومبكينا ننقوف ياك ومسماما ولا هكو وانقوشا. وما أدرك هو واليهود شيئا من هذا الدين والحمد لله. يينما يهودي وإنزاكي hawakupata chochote katika hii dini. Wallahu musta'an. Naam, hasala ala sahabati ba'dhu al-musiba wal-fitnati wal-qatl lakin hadha fi sabilillahi radiyallahu anhum wa ardhahum wa lam yahsul hadha al-khabith ala ta'ilin walhamdulillah. Kweli ilitokea kwa masahaba baadhi ya msiba na fitna na kuuawa, na yote ilikuwa ni fi sabilillah رضي الله عنهم وارضاهم. نهوي متموفو hakupata chochote kikubwa katika yale ambao alikuwa amealenga. Alhamdulillah. هذا ملخص قضية الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه. كيفوبي هي ndio qadhiya fitna iliyotokea kwa Uthman رضي الله عنه. وهذا مما يدل على انه لا يجوز الخروج على ولي الامر. Na hii yatuonyesha kuwa haijuzu kutoka nje ya taa ya kiongozi wa Kiislamu, haijuzu. Wa anna al-khuruj alayhi yusabbibu sharran fil ummati wa safka dima'in, na kuwa kutoka nje ya taa ya kiongozi husababisha shari katika umma na umwagaji wa damu. Wala yazalu an-nasu fi fitanin min dhalika al-ahd, wallahi watu hawakuacha kuwa katika fitna kuanzia kuuawa kwa Uthman radhiyallahu anhu mpaka leo athari yake yaonekana. Wa antum ta'lamuna du'at al-fitnati alladhina yad'una ila al-fitnati al-khuruj 'ala ulati al-umur wa bi hujjati inkar al-munkar. Na nyinyi mwajua walinganizi wa fitna, tukitaja baadhi yao kama Muhammad al-Arifi, Salman al-Auda, Aid al-Qarni, Nabil al-Iwadhi na wengineo katika wale ambao waonekana ni walinganizi katika mativi na fadhaiyat na hizbiyun hum wataumu Mombasa pia yuadhimunahum, hakuna kama wao. Lakini wajulikana duatul fitna, mwajua ukhruj akhi haya ila aljihad, ya mwenyewe hata hatua moja apige akaenda. Ndio juzi niwaambia, mbona wewe ndio unasema mimi na sukari na presha na nini na hiki? Haya, wewe una sukari una presha, mtoto wako basi mtoe. Mbona atakao watoto watu ende? Mtoto wako mtoe. Watoto wao wasoma kwenye majamiati za Amerika, za wapi? Kazi yao kupiana, mashaallah, mabruk bana, mtoto wako naona amepata doktora, mtoto wako amepata magister, mtoto wako. Lakini watoto wengine ukhruj Okhroj, nchi sasa zimekuwa na balaa na vituko, kila nchi damu imemwagika kisawa sawa. Baada ya hapo ndio sema alaykum bis-sam'i wat-ta'a, istami'u lil-ulama, al-ulama takallamu wal-amr mahsum, khalas. Siku hizo zote ilikuwa msikii mkiwaambia watu watoke wende wakaingie katika vita ambavyo hawakuvipangia wala hawajui watapigana vipi. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hujja ya kukataza munkar. Fadhaharat almu'tazila walkhawarij kulluhum min hadha albab wala tazalu ila al-an. Wakatoka mu'tazila, khawarij, wote katika mlango wa inkar almunkar. Mpaka leo. Mpaka leo. قوله فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع يجب الحذر من دعاة الضلال ولا يتساهل في أمرهم نواجب كتهذر سانا ولنغنيزي وبطوف ولم تسجكلي أمرياون سهال لا وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور نبيوات وفهمك هيجوزك وزغمز ببايا فيونغوز. ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا. تزامك وسبب يوم توم صلى الله عليه وسلم أكوسيك واسكليزا نكواتي فيونغوز نكوتوكا نجي طاعة فيونغوز حتى وكذلوم وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يصلوا إلى حد الكفر الصريح. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وكذلوم wakiufanya ufisqi maadamu hawajafika katika kufru ya wazi. Mtume wa sallam ametuhusia kuwa tumsikize na kumtii yule kiongozi. Qawluhu wa sara an-nasu firaqan fa min an-nasi man thabata 'ala al-haqqi 'inda awwal at-taghyir wa qala bihi wa 'amila bihi wa da'a ilayhi. Lama hasalat al-firaq wal-ikhtilaf thabbata Allah ahl al-haqq was-sunnah. Kulipotokea mapote mbali mbali, ikhtilaf, Allah akawapa thabati watu wa haki, watu wa sunna, wasaru ala ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhu, wakaenda katika namna alivyokuwa mtume za sallam na masahaba wake radhiyallahu anhu. Wal firaq al-ukhra khalafat ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa ashabu فاستحقوا الوعيد بالنار بحسب ما حصل منهم. نما pote mingine yakakhalifu yale aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake wakastahiqi makamio ya moto wa jahannam wal iyad billah kwa kadri ya yale yaliyotokana na wao katika mikhalafa. Kwa hivyo watu watahadhari sana kutokamana na walinganizi wa fitna, usije wakasababisha umwagikaji wa damu, na wao watakuwa mbali kabisa. Wakati damu ikimwagika, wao wako mbali kabisa. Na watu wajiepushe na hawa ghashashin min ahli albid'a, wanaofanya ghush, watu ambao hawaibainishi haki. Na wanapotajwa hawa watu wa bid'a, utawaona wao ndio wamekaa wazungumza, waona wataja watu wale, na wewe sasa ufanye nini? Wale kazi yao fulani kadha fulani kadha, na hivi wewe wafanya nini sahihi? Sio pia wataja wao? Ikiwa wao wazungumza na wewe pia wazungumza sahihi. Mimi nashangaa na mtu ambaye hana hoja ya kuwanyamazisha hawa watu. Wewe muona mtu pale pale azungumza, sema wajua hawa watu watu wabaya sana, he? Kazi yao wao kuzungumza watu tu. Pale pale muulize, na wewe hivi wafanya nini? Wewe sasa hivi unavozungumza, wawazungumza nani? Wewe uzungumzi watu? Wallahi ana jawabu la kujibu. Kwa hivyo ni halali kwako wewe kuwazungumza watu wa sunna, lakini watu wa sunna wasitahadharishe ile shari uliokuwa nayo. Kwa hivyo ni juu ya ahli sunna kuwa na thabat katika ile njia wanaoifuata, ndio haki. Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala sirat almustaqim, istamsik bilhaq, shikamana na ile haqi uliokuwa nayo. wala usiteteleke ukawa shubha ndogo tu ikije ya kutikisa tikisa hivi, la la la, bakia katika haki na utafute ilmu ambao biidhnillahi ta'ala itakuwa ni sababu ya kukuhifadhi wewe kutokamana na shubuhat ambazo leo zimeenea mno. Allahu musta'an. Naktafi bihadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.